Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr. Dinleyici Destek Projesi özel yayını canlı yayına devam ediyor. Az önce müthiş bir destek dalgasıyla karşılaştık. Biz buradan çıktıktan sonra uzun bir süre hatlar kilitli kaldı. O yüzden net sayıya henüz ulaşamadık. Ulaştığımız anda size bildireceğiz ama şimdiden teşekkür ederiz. 96'yı bence geçtik ama kaç sayıyla geçtik onu henüz bilemiyorum. Evet, şimdi bir konuğumuz var. Gülay Diri, İbradı Türküleri. Hoş geldiniz bir kere öncelikle. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi burada. Ben sizin hayranınızım. Önce bunu itiraf etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de Açık Radyo'da geçen son katıldığınızda dinlerken Açık Dergi'yi birdenbire çarpıldım sizin sesinizi ve üslubunuzu da duyunca. Anadolu'nun sesi diyeyim. Ve ısrar ettim yani şeyde. Arkadaşlar hemen istiyorum Gülay Hanım bizim destek günlerimizde olmazsa olmaz dedim. İlk sen merhaba. Selamlar herkese merhaba. Teknik bilgi, telefonun fişini çektik. Çünkü her an burada bir canlı performans başlayabilir. Ama siz lütfen aramayı sürdürün. Çünkü monitörden görebiliyoruz sizi. Gelen telefon aramalarını. Evet, bu vesile bu arada Sumru Argüen'i de selam etmiş olalım. Müziğin başka türlüsünde bir araya gelmiştik. Evet. İbradı Türkleri albümünüzün ismiydi Gülay Hanım. Bir kere daha hatırlatmak gerekirse podcast kanallarımızda açıkradyo.com'da zaten bulabilir dinleyiciler. Şimdi elinizde daireyle duruyoruz değil mi? Biz bunu ufak tartıştık. Tef demiyoruz. Biz tef diyoruz. Evet. Evet. Kim daire diyor? Kim daire? Biz daire dedik abi. Her şey birbirine karıştı belki de. Olabilir dinleyici desteği. Biz tef diyoruz o zaman. Hemen ben bununla çalıp söyleyebilirim. Ya harika. Arabamın tekerleri mor boya. Arabamın tekerleri mor boya. Gel sevdiğim sarılalım boy boya. Aman aman boy boya kara. Gel sevdiğim sarılalım boy boya. Aman aman boy boya kara. Arabamın tekerleri meşinde. Teşekkür ederiz. Elinize ağzınıza sağlık. Harika yani. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Neydi dinlediğimiz? Kısaca anlatabilir misiniz? Biz arabanın tekerleri diyoruz. Yani. Sözleri de biraz böyle komik. Komik. Bizim bunlar düğün türkülerimiz. Düğün türkülerimiz genelde. İşte bir araya toplanıp eğlence düğün yaptığımız zaman. Daha çok erkekler oynar ama bayanlar da oynadığı bir türkümüz. Arabamın tekerleri biz öyle diye. Evet. Adlandırıyoruz. Yani bizde bir şey derler işte bir arabamın tekerleri çal oynayalım, bir estri çal oynayalım, bir Osman'ım çal oynayalım. Yani türküleri o şekilde evet söylüyoruz. Evet, türkülerin sürekli hayatın içinde olduğu aslında bir resim çizmiştiniz. Geçen sefer Sumru ile beraber konuşurken bu bizi en çok etkileyen yanlarından biriydi. Bir de bizim Vebetek karakterken söyleşiyi en yukarıya çıkardığımız başlıkta işte çocukken korkmamak için türkü söylerdim dediğinizde biz de bu korku tünelinin içerisinden geçerken aslında bunu kulağımıza küpe etmiştik. Evet yani. İnsan korkunca da türkü söylüyor. Korkmamak için işte türkü söylüyor. Neşeli olunca türkü söylüyor. Ağlayacak yani hüznünü bildirmek için türkü söylüyor. Ağıtlarımız buradan doğmuş. Türkü biz demek herhalde insan. Hele hele Anadolu insanı. Türkü, evet. Yani türküyle var olmuş. Türküyle de var olacak. Bu İbrad'ı konusunda da biraz bilgi tazeleyelim mi? Lütfen. Evet. Şöyle söyleyeyim yani ben İbradı'nın tam tarihçesi şeyhine çok geniş bir bilgiye okuyorum ama hani hafıza olarak şey değilim. İbradı Antalya'nın yani Antalya-Konya il sınırı içerisinde Torosların yamacında bir ilçe. Yani geçmişte Osmanlı'ya oldukça kadı yetiştirmiş bir ilçemiz. Konaklarıyla ünlü bir ilçemiz. Çok bürokrat yetiştiren bir ilçemiz. Hala hazırda da devam ediyor. Yani çok güzel, şirin yani görülüp havasıyla, insanın sıcakkanlılığıyla, coğrafi konumuyla gerçekten İbrad'ı yani çok ayrı bir yeri var benim. Yani binlerce, çok yüzyıl öncesine dayanan bir şeyden bahsediyoruz herhalde yani. Yüzyıl derken şöyle biz Osmanlıca çeviri yapan bir arkadaşım da ben mezarlıkları en son araştırmıştık. 370 yıl civarlarında yani bulduğumuz kayıtlar öyleydi ama tabii ben dediğim gibi yetkili değilim. Yetkin yok ama besbelli yani yüzyıllardan bahsediyor olduğumuz müthiş bir geleneğin sürmekte olduğunu görüyoruz. Tabii ve çok etkileyici bir şey bu. Ben yani. Kendi sülalem 7 kuşakım ben. 7 kuşak. 7. göbekim ben. Tam işte Amerikan yerlilerinin de söylediği gibi 7 kuşaktan devralıp 7 bir sonraki 7 kuşağa devretmek. Evet. Sorumluluk böyle bir şey diyorlar evet. Onlar ya. Bu da babamın hani baba ailesi, anne ailesi, annemin ailesi onları bilmiyorum. Sadece babamın ailesinin, babamın baba sülalesinin 7 kuşak önce İbradı'ya yerleştiğini biliyorum. Hani öbürlerinin hakkında da bir fikrimiz yok. Çünkü o şeye girmemiz lazım. Arşive girmemiz lazım. Osmanlıca bilmemiz lazım. Evet. İyi bir araştırma yapmak lazım aslında. Evet, İbradı türküleri de aslında çok böyle gün yüzü görmüş türküler değil. Yani İbradı'nın dışına çok çıkmamış aslında. Düğünlerin dışına fazla çıkmamışlar. İşte şimdi artık yani sosyal medya aracılığıyla işte bizlerin sayesinde, bizim gibi arkadaşların sayesinde duyulmaya başladılar. İbradı'nın fazla bugüne kadar birkaç türküsü var. Maşad'ın Beleni gibi, Antalya'nın Mor Üzümü gibi benim bildiğim böyle türküleri var. Ama artık duyuluyor yani. Artık duyuluyor. Hep düğünlerde. Düğünden düğüne. Evet. Bunu Açık Radyo'nun bunun duyulmasına birazcık katkısı olması da bizi çok mutlu ediyordur. Ben şahsen Açık Radyo'dan öğrendim. Bunu söyleyeyim rahatlıkla. Çok teşekkür ederiz yani vesile olduğunuz için. Evet biz de çok gururlu, mutluyuz. Açık Radyo gibi bir yerden de yani bir radyodan da bizim sesimizin duyulması tabii farklı. Daha bir ayrıcalık. Ah estağfurullah. Peki bir şey daha çalar mısınız? Valla ben akşama kadar çalarım. Yani İbradı türküleri bitmez. Evet. Yine bir kadın hava ağzı bir türkü çalayım. Mehmet'im. Yine aslında bir asker ağıdıdır ama oldukça kıvrak. Evet. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Harika yani. Erastan, sen başta dedin ya hayranınızım, itirafımdır diye. Açsana biraz. Şu işte benim öbür mesleğim de tiyatroculuk. Oyuna giderken arabada her zaman olduğu gibi Açık Radyo'yu dinliyorum. İşte sizin programa denk geldim. Önce hem tınınız, sesiniz, hem o anonimi aynen aktarmaktaki maharetiniz kulak kesilmeme sebebi oldu. Ardından öykünüzü anlatmaya başladınız. İşte çobanlıkla başlayan öykünüzü sürdürdünüz. Hayranlığım bir kat daha arttı. En sonunda şununla büyülendim. Bunu yapıyor olmanızdaki tevazu ve tılsım, kendi içinde barındıran mütevazılık ve tılsım beni büyüledi ve hemen onun üstüne telefona sarıldım zaten. Kim, ne oluyor diye. Şu anda da hayranlığım gerçekten, yani söyleyecek kelime bulamıyorum, bir kat daha artmış vaziyette. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, sizin gönlünüze sağlık, sizin gönlünüzün yüceliği. Estağfurullah. Bilmiyorum yani, biz böyleyiz, böyle doğduk. Hani kendimizin dışında bir, ya oluşumumuzun dışında bir karakter edinmeye çalışmadım hiçbir zaman için. Her zaman söylerim yani, burada bir İstanbullu gibi yaşamaya çalışıyorsam ama yedi toprağıma döndüğüm zaman orada da yine aynı kaldığım yerden hiç yılınmadan, yani hiç şey yapmadan devam ederim, ediyorum da zaten. Ve orada yaşayan akrabalarım, kardeşlerim, destekliyorum. Onların hayatlarının kolaylaşabileceği noktada yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendim de bu kültürü yaşarken dağda, bayırda, tarlada, tapanda, yani bir kırsalda ne yaşanabilecekse ben hepsini enine boyuna ve hiç şey yapmadan yaşadım, böyle seve seve yaşadım. Tabii bunun bir sürü maddi manevi güçlükleri vardı ama hiç erinmeden yaşadım, severek yaşadım. Hiçbir zaman için beni bir şehirli oğlan bulsun, evleneyim de kurtulayım demedim. Çobanlıkla başladınız. Zaten çoban doğdum. Yani bizde şey derler, kuzu döllüğü dediğimiz böyle yeni doğan yavru kuzuları attığımız, böyle bıraktığımız, bu masa genişliğinde kümesler vardır, kümeler. İşte onun biraz büyüğü de bizim evimiz. Koyun, kuzu, karışık hepsi. Annem beni 1 Mart günü. Ben doğum günümü çok severim. 1 Mart'ta doğmuşum. Yani o ortama doğmuşum. Bir çam ağacının yarımına takırdak denir. Onun içi çürür. Dışındaki çıralı özlük kısmı sağlam kalır. Onu annem onarmış, derlemiş, toplamış. İki taşın üzerine şöyle koymuş. O sallanır hale gelsin. Beni onun içine belemişler annem, babam yani. O şekilde doğmuş, büyümüş ve 21 yaşına kadar da bu hayatım böyle devam etti. 21 yaşında İstanbul'a geldim. Sonra da ilk fırsat, her fırsat bulduğumuzda yine gidip aynı şekilde köyde yaşamımızı sürdürdük. Düğünse düğün, çiftçe çift, işte ekmeksi yapmaksa ekmek yapmak, hepsini yine kaldığımız yerden devam ettik. Hiç kopmadık yani. Tabii bendeki karşılığı aslında en temelde söylenmemiz gereken şey bu gerçeklik duygusu, yani net gerçeklik duygusu ve bu temizlik, pürlük çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ona çarpıldım galiba. Aynı etkiyi bir siz yarattınız, bir de Neşet Ertaş yaratmıştı benim üstümde. Çok benzer bir etki içindeyim şu anda. Sahicilik bir durum var ortada. Peki ailenizde, yani İbradı'da çok sayıda kadı, hukukçu olduğu ve kadıların da şimdikinden daha ağırlıklı olduğu bir, evet, toplumsal ağırlığa sahip olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bu devam ediyor mu, bu gelenek? Onu ya şu anda zaten hani İbradı'da bir sürü bürokrat var. Yani onun içinden şu anda aklıma gelen mesela Öğmen kardeşler olsun, Sefa Giray, Ali Bozer olsun. Yani Kadı Abdurrahman Paşa mesela ben bilindik yani eski kadılarımızdan. Gürri Sururi de galiba onların, yani o soydan geliyor. Bunun gibi bir sürü kadı, minkariler. O konuda çok dersimde çalışmadığım için şu ya, anda. Ya, ben, ya, o kadar önemli anda, değil. Yani ya. Bir, ya bunu okumak lazım, araştırmak lazım. Bunlar benim sadece duyduklarım, yani atadan dinlediklerim, büyüklerimizden dinlediklerimiz. Ve hep bizde evler, konaklar bile işte falanın konağı, falan kadının, ebelin konağı, işte falan kadının konağı. Sonra hep kadı konakları, kadıların konakları kadı isimleriyle anılır, evet, orada. Hala evler, hala öyle yeni yıkılıp yeni beton binalar yapıldı ama hala falan kadının evi, falan kadının konağı şeklinde. Baba, dedem benim söylermiş babama, 400 tane konağı ben burada ahşap çektim. Yani ahşap getirirmiş dedem. Evet. Yani 400 tane konağın, kadı konağının olduğundan yani haberdarız. Evet, bir biçimde turizmden kurtulmuş böyle hakikaten orijinalinde bir yer belki. Betonla da maalesef kavuşmuş tırnak içinde ama. Evet, yani şey var işte, eski binaların koruması zor, soğuk oluyor. İşte faresiydi, yılan, böcü, börtüsü. Şimdi gençler İstanbul, hep şehirli olduk. Geriye döndüğünce işte gelinler beğenmiyorlar. Ay kirlendi, ay korktuk, yılan çıktı, fare çıktı derken hep evlerini yıktırdı oraya. Oysa bilmedikleri bir şey var ki, yani hayatta korkmaları gereken tek canlı var, o da iki ayaklı, ben söyledim. Evet. Bana sorarlardı gençliğimde, çocukluğumda tek başıma dağlarda koyun otlatıyorum. Çünkü bir kızın her kızın yapacağı bir iş değil. Korkmuyor musun? İşte ayıdır, hani kurttan, kuştan. Ya ben hiç korktuğum tek yani canlı var, o da iki ayaklı, ondan kendimi muhafaza etmeye çalışıyorum. Yani başka bir korktuğum hiçbir şey yok. Evet, hiçbir canlı evet. Bana zarar vermedi bugüne kadar. Peki çocuklarınız, hatta torununuz da var. Evet. Onları da hem müzik geleneği hem de bu hukuk, işte kadılık diyelim, o tarz bir devamlık var mı? 7 nesil gidecek. Evet. Benim çocuklarımda iki kızım var. Yani bir tanesi 16 yaşında, işte 15 yaşını yeni bitirdi. Bir tanesi 27-28 yaşında herhalde. 28 yaşın, 27 yaşını bitirecek bu yıl. Öğretmen kendisi de. Belki onlara bu kadar şeyi veremedik. Hani bu geleneksel avazı veremedik. Bilinci verdik de bu, hani şimdi müzik avazını aldıklarını pek, küçük kızımdan biraz ümitliyim. Çünkü o 2010'dan beri artık ben de bu işi ciddi ciddi sürekli yapınca biraz daha kulağa doyuyor ama kabullenmek istemiyor. Yok diyor işte, ona göre şimdi o daha genç olduğu için farklı yönlere eğiliyor. Ama kulağının doyduğundan eminim. Torunum da gelişeceğinden eminim. Çünkü akşama kadar çalıyoruz. Estiri çalıyoruz akşama kadar. Anneanne estiri. Küçük bir def aldım ona. Getiriyor defi estiri. Hemen bir estiri çalıyoruz. Gülendir'i bir de şeyi de soracağım. Çok ilginç bir kavram olarak çalındı kulağımıza. Avaz dediniz. Ben de avazı soracaktım. Evet. Öyle mi? Yani bize gelen eleştiri mektuplarından birinde bazı müzik programcılarımızın mesela sound kelimesini kullandığını İngilizceden şey yaparak ayrım gözetmeksizin kullandıklarını söylüyorlardı. Biz de acaba bunun bir Türkçesi nedir diye düşünüyorduk. Şimdi Sada Gülay demiştik. Hanım, şimdi... Evet, Sada demiştik ama avaz... Biz de mesela melodiye seda denir ama avaz denir. Ben işin teknik yönünü bilmiyorum. Bunlar benim kulağımdan duyduklarım, bildiklerim. Avaz o yörenin işte o ses ritmini, ne bileyim o sesteki sesin rengi, çıkış biçimi. Yani bu işin baharatı herhalde yani bu. Ama bizde mesela bir türküyü söylediği zaman nine, hala ben sorduğum zaman türkünün sözlerini söylerse sedası neydi? Sedasıyla deyivereceksin, dur. Ya da elinde çalacak bir şey, çünkü çalacak bir şey olmazsa belki seda gelmiyor aklına. Bir çanak bul gel de bir seda verelim. Seda. Evet. Demek ki seda kelimesinde ısrarımız doğruymuş. Tabii tabii. Yani biz avaz. Seda diyoruz. Avaz. Avaz. Yani avaz da diyoruz. Seda da bir diyoruz. Yani. Tabii yani bunu sürdürüyor olmanız da muazzam bir şey. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 13 yaşına kadar kızlar bunu söyleyebiliyor. 13'ünden sonra bununla ilgili bir geleneksel bir yasağın oluştuğundan söz ettiğinizi hatırlıyorum ben. Yani şöyle bir şey. Ben çocukken ilkokula gidip gelirken türkü söylemem normaldi. Yani kimse bir şey demiyordu ama ilkokulu bitirdim. Ondan sonra türkü söylemem ayıp oldu. Bundan sonra ben söyledim, yine devam ettim ama arsızlığımdan devam ettim. Yani o gayet şeye göre, semte göre, köylere göre değişir. Mesela bizim 3 kilometre ilerimizde bir köy var. O köyde kızların türkü söylemesi serbest ama bizim köyümüzde değil. Ya da başka bir köyde yine serbest. O değişiyor yani, semt semt, mahalle mahalle, aile aile. O değişiyor birey, yani. Birey birey. Tabii değişiyor. Tabii biraz cesaret biraz umursamamak. Evet. Yani doğru bildiğiniz yerde ısrar etmek. Evet, aynen yani. Öyle. Evet, ağzımız çıktığı kadar o zaman açık radyoyuz diyelim. Evet, hakikaten çok iyi bir sohbet oldu. Evet. Açık Radyo'nun bu dinleyici destek projesine bu kadar yakışabilirdi. Çok teşekkür ederim. De, şimdi torununuzla çaldığınız çalıyor. Evet, tamam. Bir onu çalalım. Estiri de mesela İbradı'ya özgü bir türküdür. Yani Estiri, öyle Estiri. Bu sektirme oynanan bir oyunumuzdur bu da. Çok fazladır. Oyun türküsü olduğu için en az 10 dakika, 15 dakika bir oyuncunun oynaması lazım. Yani bu türkülerin dörtlükleri çok fazla. Hepsinde böyle işte ne bileyim o şeyi, coğrafyayı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Yani hayvanına, tavşanından, geyiğinden hepsi işlenmiştir az buçuk yani bu türkülerde. O yüzden biz örnek yani kısa kısa örnekler halinde. Ama göçebe artık değilsiniz anladığım kadarıyla, değil mi? Yani göçebelik derken hayvancılık ve ziraat, yani tarım İbradı insanının. Ama yani geçim kaynağı, yaylayla. Yayla var göçebeli. İbradı içerisinde de hani kış yaz kalanlar var. Aynı evet. zamanda geçmişte Antalya'ya inip kışlayıp yazın yine İbradı yaylalarına çıkan, yani o şekilde de hayvancılıklarla devam ettirmişler. Ama şimdi o şekilde yok artık. Herkes İbradı içerisinde. Yine hayvancılık yapanlar biraz yüksek, rakım yüksek yaylalara çıkıyorlar yani. Türkmen misiniz? Sizin boyunuz nedir? Tam bir şey diyemeyeceğim ama karışık olduğunu düşünüyorum ben yani. Yani çünkü benim sülalem İran'ın İsfahan şehrinden gelmiş diye biliyorum. Babam öyle söylüyor. Bir boy Kafkas ben gelmiş evet. Çerkesli yörüyü. Tam yani bir melezlik var. Melezlik en güzel ben şey zaten. Ben yani kendi adıma söyleyeyim ama İbradı'nın geneli konusunda hani onun için biraz akademik de bir şeyinin olması lazım. Ama yani çocukken yani çobanlık yaparken yoldan geçen Türkmenlerden öğrendiğiniz Türkler olduğunu hani hatırlıyorsunuz. Hani o yörük konup yörük. Göçen hani yörük aşiretleriyle birebir komşuluk. Ben iki yönden şeyim var. Yani iki ayrı kültüre sahibim. Hem İbradı kültürüne aynı zamanda da bu Teke yöresinde kışlayıp yazın yaylalara çıkan yörüklerle yörük, ve evet. aynı zamanda bizde devam o yani hala benim annem babam Manavga'da kışın geliyorlar. Yazın yaylacılık kültürümüz devam ettiriyorsa. Yani İbradı'da da koyunculuk yapan tek kişiydi benim babam. Adı da koyuncu şarkıdır. Genelde keçidir. Ama biz koyun benim babam Honamlı yörüklerinin yani değişik yörük obalarının yanında çıraklık eğitimi almış diyelim o konuda da. Çünkü çok gerçekten bir ustaymış. Ben şimdi bu gözle baktığım zaman gerçekten o da konusunda usta bir kişiymiş. Yani o yönden de şanslıyım. Evet, vallahi biz de sizinle beraber olmaktan şanslıyız. Evet. Galiba sona doğru yaklaştık artık. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında Benim için müthiş, özel, önemli dakikalardı. Sanırım size de öyle geldi. Gülay Diri Tefi ile birlikte burada canlı yayında İbrada türkülerini söyledi. En sonunda bir estriyle tamamladık bu güzel ve renkli söyleşiyi. Estirdik geçtik. Evet, aynen öyle. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu nazik davetinizden dolayı. Estağfurullah, her zaman. Evet, belki ağzınızdan telefon numaramızı duyabiliriz. Evet, dinleyici çok destek iyi olur. Için. Evet, 0212 343 41 41 Açık Radyo. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını.